så lidt til luften. Den er bølig mod min krop. Jeg skutter mig og putter mig igen i dynens favn. Og tænker på den tid, der kommer efter faste navn, når det bliver vår. Kysser solen alle børn i vores hår. Og det bliver hængetid og lærkens lov, når pigen får hånd i hånd i parken med sin første ven. Hvis det man går og venter på en dag så virkelig sker. Forleden så jeg første stær, som viste fra sin fred. Den slog en lille trille, så jeg trillede